أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Të gjitha falëndërimët janë vetëm për Zotin tonë, Allahun Xhelel Xhelaluhu, vetëm Allahut i bindemi dhe vetëm atij falje dhe ndihmë kërkojmë, ndërsa përshëndetjet të mira të Zotit Xhelel Xhelaluhu mbi njeriu më të mirë, më të zgjedhur Muhammedin alayhi salatu vesselam, prisin e njerëzimit, pastaj mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme, mbi gratë e tij të pastërta dhe të gjithë muslimanët të cilët ndjekin rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar vëllezër, do të vazhdojmë me lejen e Zotit Xhelel Xhelaluhu, të ndajmë disa minuta nga jeta jonë, që të shfletojmë diçka nga libri i Zotit, nga komentet e dietarëve mbi ajetet e Allahut te bareke ve teala. Para se me vazhdu, aty ku kemi ngel me ajetet, besimtari duhet ta dinë se njeriu është furnizuar me shqisa që ti mirë përdor ato. Është furnizuar me disa fuqi, me disa takate, të cilat nëse nuk i vendos në funksionin e vet, ata e dëmtojnë. Për shembull, veshi, syri, hunda, truri e kështu me radhë, prekja, shisja e prekurit, këtë këto janë takate, aftësi të cilat Zoti jon Xhelel Xhelaluhu na i ka dhuruar neve për t'i mirë përdor ato. Nëse neve këto shqisa nuk i përdorim ku e kanë vendin, ata natyrshëm do të përdoren ku nuk e kanë vendin. E kur të përdorën, kur nuk e kanë vendin, atëra ato të dëmtojnë. Por shembull, Zoti jonë gjelluar në ka dhënë syrin. Dhe syrin e ka dhënë për një funksion, që ta shohim këtë botë, të marrim faktet, argumentet dhe të dëshmojmë për madhështinë e Zoti Xhelel Xhelaluhu. Por, Zoti jonë Xhelel Xhelaluhu gjithashtu na ka ndalu që disa pamje mos të shikojmë. Dhe shikimi atyre pamjeve ka pasoja. Por shembull, nëse njëri ju shikon në kopsht e që e ka halal, merë mësim që të sohët, merë prehje nga e shikuara. Nëse njëri ju shikon në fëmijën e vetë, merë prehje që të sohët, merë ibret e kështu me radhë. Dhe çdo shikim i halalit është ibret për njëri ju. Është mirësi e Zoti Xhelel Xhelaluhu. Nga se e shef në përmjet dritës, atë shka e ka kriju Zoti Xhelel Xhelaluhu. Dhe kjo është e shikuar dhe harxhim i shikimit aty ku duhet. Po nëse njeriu e përdor për shembull në shikim të ndaluar, i njëti sy po shikon vetëm se diçka që është ndaluar. Kjo ka pasoja të ajë. Për shembull, nëse shikon amoralitet, Zoti na ruajt, apo në të ndaluar, në gjininë e kundërt, e kështu me radhë, ky shikim dhe ky përdorim i syrit në këtë rast do të le tek ajë gjurmë. Do të lënë tek ai gjumë, do t'ja angazhon trurin dhe zemrën me diçka që ajo ka të ndaluar. Andaj Allahu xhelalu ala tha, thuaj u besimtarëve, le t'i ulin shikimet. Le t'i ulin shikimet. Dhe neve e dim rregullin, të cilën dietarët janë pajtuar të gjithë, se ndalesat e Zotit janë për robërit, jo që përfiton Zoti prej tyre. Por kur Allahu thot mos këshir, e ai ta ka kriju çat mundësi për ta shikuar. Aje din se po shikove ti dëmtohësh. Ti dëmtohësh. Ekstë më ratë. Andaj vëzër, për shembull shikimi, nëse neve e këtë përdorim, në le pasoja. Dëgjimi e njëtë. Nëse neve nuk dëgjojmë diçka të mirë, e diçka që ka neve në banë dobi, dëmtohemi ne. Për shembull nëse njëri dëgjojmë muzikë, dëmtohet vetë. Nëse dëgjojmë fjallë të liga, vetë dëmtohet. Ekstë më ratë. Dhe disa Zotë Jonë Gjelluara ka thënë, latës elu an eshje, in tub dhe lekum të sukum. Mos pytni për disa lajme që nëse i mirë një vesh, ju dëmtojnë. Nëse i mirë një vesh, ju dëmtojnë. Andaj disa prej djetarve kanë thanë, por shembol, nëse njeriu i ishte treguar para prakish, kur ka me vdek, ishte dëmtu. Ishte dëmtu, por shembol, ti me e di datën e vdekjes, dëmtohësh, pse nuk lene edhe këtë periud, që ka e ki me e shiu që ishduhet. A ki lajmë bëhet, pastaj barë, dhe ti nuk len me shiu. Sikur që njeri ju, zakonqëm, kur ka një problem, i shkojnë ditë të tëra të zymta dhe të erta për shkak të ati problemit. Ki nuk i shfitzon edhe këto minuta në diçka e cila i bandobi. Andaj dhe zër, shikimi, dëgjimi dhe zemra kanë punë të veta. Nësi angazhojmë me diçka tjetër, na dëmtojmë. E tani dvim nga kjo tek ajetët. Nëse neve nuk e angazhojmë syrin tonë, veshin tonë, zemrën tonë, ma shumë me libër Zotit, me fjalë pejgamberit s.a.s.l., me mësimet e dietarëve, nëse nuk e harxojmë këtë energjinë, do ta harxojmë dikun tjetër. Se veshin lip diçka me dëgju. Syri lip diçka, të shofe. Zemra lip diçka, të futet në ta, pastaj ajo ta menaxhon, ta përpunon. Varësisht çfarë hedh aty, çata dhe ta jep ti njëtën tone. A në njeriu çfarë fut në mullirin e vet, çata do ta han. Do ta merr për shpërblim. Andajzer t'jemi shumë serioz me jetën tonë, me aftësinë që ka dhënë Zoti Jon Xhelel Xhelaluhu dhe ti shfrytëzojmë atë ku duhet. Shfrytëzimi më i mirë, përdorimi më i vërtetshëm, më i frytshëm është me nda kohën për librin e Allahut Xhelel Xhelaluhu. Me nda kohën për hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me nda kohën për mësimet e dietarëve e kështu me radhë. Andaj neve për shembull kur lexojmë një ajet, qetësohemi, morëm i brejte. Pastaj 3 orë rrim muhabetet kota. Dhe ato 3 orë e ngadhnin këta. Çka e kim su pak? Andaj dhe të mundohemi ta shfrytëzojmë kohën sa më shumë në libër të Zotit Xhelel Xhelalu që kanë shfrytzuar shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe duhet ta kuptojmë se sa i japim Kur'anit aq na jap. Dhe një precizive të Kur'anit të cilën kemi përmend në fillimin e ligjëratave atje, kemi thënë se një precizive që ka Zoti i Jon ja ka cilësu Kur'anit, ka thënë Kitabun Aziz. Libër Aziz është ai i cili nuk mirret me dikën. Pra fjala Aziz, Azza, është kur dikush nuk mirret me dikën. Për shembull i thënë Rajul Aziz, një njeri i cili nuk i kushton momente të tjera. Pra është i pavarur, është i pavarur, nga se prej emrave të Zotit është El Aziz, është i pavarur, a i nuk lutë tyje, ty e lutat, ty si dush me lutat, për ndryshaj, a i nuk lutët, po hajde me zorë, ose hajde se për mduhësh, nuk i duhësh. Njëtën cilësie ka libri Zotit, njëtën cilësie ka libri Zotit, ty 700 vetë mësë me këshirë, a i të këshirë, 1 milion vetë ti mësë mi kushtua të rëndësi, a i nuk të kushton të rëndësi. Andaj pejgamberi s.a.s.l. për mja u shpjegu sahabeve këtë pavarësi dhe këtë mbajtje me të madhe të Kur'anit që ka e ka, tha, nësa ju e dini se pejgamberi s.a.s.l. ja u shpjegon sahabeve me qatë që ka e kuptojnë. I me përmenë për shembull, kur pejgamberi s.a.s.l. shkojnë një sratë dhe miraj, kur i përshkujtë ato degët asaj pemës të fundit, tha, sikur veshje elefantit. Qato që ka i shofi? Sot për shembull, neve mundohemi mi shpjegu gjërat me telefon, me kompjuter, me aeroplan, me vetur, pse që ta e njofin. Kur duhet të dikujt mi gazu shpejtësia, frenimi, e marë shembol veturën, se që ta e përdor dhe e ki afer. Sahabët e kishin kalin, devën, gomarin, e kështu me ratë, shkretinën, dhe qështu ju vishin shembojt. Për nga mberi se se nëmë të dashmi ju të regu, sa është i pavarur Kur'ani, tha, vërtet Kur'ani ik ma shpejt se sa devja kur nuk lidhët. E ata e din shumë mirë që ik devja kur se lidhëti. Apo? Aq larg ik që ti nuk ta marrë mendja. Apo? Ti doko që po esë ajo ka dale. Po ajo shkon larg që ti mo e hupë së në gjenjë. Nëse ti nuk e lidhë. E i thanë qysh është me lidhë e Resulullah me përsëritë. Me përsërit. Andaj dhe zër, mos mendojnë anas se i kemi besu Kur'anit, e dojmë Kur'anin, apo, dhe tani, mos i e dojnë anas, ki në rrin gatë. Jo, nuk në rrin gatë. Ti dushminit në gatë. Ti dushminit në gatë. Andaj dhe zër, neve duhet të adim, ki qëfar sifat i ka, që pastaj të ndrejsh me raportin me ta në qatë sifat. Apo, që më kini pa, pasunik, me lut një fukara, i thonë hajtë për Zotin, jo, po fukaraja zakonisht i miklohët dhe i servilosët pasaniki, se ka nevoj për ta. Ka nevoj për ta. Andaj dhe zër, kalimi i kohës me libër Zotit, me fjalë të ulemave, është prej bereqeteve dhe mirësive më të mëdha të sa njeriu ka mundësi më mundsu. Pejgamberi alayhi salatu sallam ka dhënë hadithin se ka nxjerr Imam Buhariu nga Muawiya ibn Abi Sufyan se ka thënë alayhi salatu sallam idha arada Allahu kur Allahu ja don një robit khairin yufaqihuhu fi ddin. Ja mundson me nda kohën për me mësu fejnë e Zotit Gjellë Gjellaluhu. Andë ka thonim në Haxhar Eskalani, wal mefhumul mukhalefe dhe kuptimi i kundërt është i sakt. Apo? Për shembull, ka thonë nga mesëm, kujtë Allahu ja do khajrin, ja ndanë kohën me mësu fejën. Ja banë mundësi me kuptu fejën. Thotim në Haxhar Eskalani, komentatori më i njohur i Bukharit, thot dhe e kundërta kuptohë. Qështë i bje e kundërta? Që nëse nuk ta mundëson me nda kohë për me mësu fejnë, s'ta ka dosh hajrin. Nuk ta ka dosh hajrin. Andaj e lusë me Zotin tonë Gjellewala, që Allahot na mundëson me na i dosh ajneve hajrin, e pasaj me na angazhu me diçka, e cilën a ban neve dobi në këtje dhe në botën tjetër. Të ndëruar dhe zër, kemi ngell tek ajetet 47 dhe 48, ku na ka ngell e disa prej porosive të këti ajetit, ku Zotin jonë Gjellewalu e përfundon thirjen e bënu Israelve, me përmendjen e të mirave të cilat jau ka dhënë Allahu xhellal xjalaluhu dhe ju thot Allahu te bareke ve teala ya bani israil zkuru ni'mati allati an'amtu aleikum wa anni faddaltukum ala alalamin. O bitë Israilit, por kujtona të mirën time ndaj jush dhe un ju kum privilegju mbi gjith botrat, mbi të gjitha botrat, dhe është për qëllim klasat e njerëzve. Neve folëm për këtë ajet. Pastaj folëm edhe pak për ajetin wattaqu yawman. Keni frikë për një ditë, la tajzi nafsun an nafs. Asnjë shpirt nuk i bën dobi një tjetrit dhe nuk pranohet prej tij shefati dhe as adli. Do ta shohim nëse na mundson koha sot me fol për çka është kjo adl. Ku Allah thot as adli nuk ju vjen ndobi. Wala hum yunsarun, dhe s'u bën ndihmë kurkush. Neve nga kanë gjellë dhe disa prej porosive të kjo ajeti, për kujtoni të mirën time ndajush, pasaj vazhdojmë edhe me disa prej meseleve të cilat i kam përmen djetarët në tefsirin e këtyre ajeteve të begatshme të Zotit Gjellë Gjellalu. Fjallë Allahu Gjellewala, udhkuru ni'meti alleti en'amtu alejkum. Oshë e porosive dhe shumë e madhe këtu, ku zakonisht njerëzit harohen, andaj Allahu vjen me përkujtim, dhe e ka qujtë Kur'ani përkujtim. Te fjallë a Zotit, udhkuru ni'meti, elleti en amtu, përkujtone të mirën time që ja u këmë dhonë juve. Kjo qyshibje vëzër, njëri ju haron dhe vlerat që ka i zotron dhe i shfitzon dhe i ka posedim, me kalimin e kohës dhe me kalimin e periudave fillon e mendon se këto janë merit e ti. Andoj vjen ajeti dhe e këthen të realiteti. Udhkuru, përkujtone, të mirën time nda jush, që do me thonë se gjdo të mirë, qka neve e kemi, nuk banë muhabit me mendu se na, apo, ne e kemi kriju ata, ne e kemi zonë ata, ne e kemi kap ata, jo, po du të me këthite zotëria i vetë, kush është taj? Allahu Gjellu Ala. Sikur që kur hojmë bukë, thojna, alhamdulillah, Allahu në ka mundësu. Kur pi mujë, thojna, Allahu në ka mundësu. Këtë rregull. Shpijen Allahu na ka mundsu. Edhe krejtë lera të tjera Allahu na ka mundsu. Me pa Allahu ta ka mundsu. Me ni Allahu ta ka mundsu. Me fol Allahu ta ka mundsu. Dhe të kapru Allahu shembë rreth e për çark se si nuk ju ka dhënë tjerëve që ta kuptosh ti kush ta ka dhënë. Apo andaj ka thënë Hasan al-Basriu me u mbledh të gjitha mendjet. Apo u kol. Krejt mendjet më mbledh bashk nuk kanë mundësi me furnizuar ni rob. Mi mledh këtë intelektualt me një vend. Apo? Dhe me thonë juve këna mja u ngarku që të kujdesin i për këtë furnizimin e këti. E harojnë. E harojnë. I zëgjumi a jetë pa bukë. Ju del për menve a jetë pa bukë. Andaj me mendje, fuqit mendjes nuk furnizomi na. Na nuk furnizomi me fuqit mendjes. Dërsa disa prej selefit kanë thonë me u pas furnizu me fuqit mendjes nuk ishin kanë ulemat fukara. Së mundet më konë, Ebu Hurejra, Ebu Hurejra s'ka shpi. Keni më paramendoni, Ebu Hurejra, radhi Allahu anë, transmituzi mëj madh i sahabeve s'ka shpi. Është ehlu suffe, ka jetu në gjami. Po kjo nuk prish pun. Pra është një fukara, po ka dije. A është i furnizum në bazë të mendjes? Jo. Nuk është i furnizum. Andaj, jehudi ka pas ekonomin nivele më të larta. Deri sa, edhe në kone për nga mberi së sellem, sa abët rral ka pas dikush 2 katë. Jehudi ka pas 3-4. Po, këto i dalloha ta ja. Jo, eksumerat. A në dhe zërë, ta përkujtojmë se kjo regull e madhe, shpeshar harohemi, apo, thë une e dita, une e kuptova, une e pash, une e kam su, dhe kitë kjo fillon ti mi përkacu vetës të uneja. Apo, dhe Allahu gjithat, udhë kuru, njëmë ti, unë ja kumë do njuve. Qa do më thonë këtu krejt, dhe zërë? Nërisa Ibni Hazmi ka thonë, hiq, ti si kanë hiq, ajtë ka thonë, ajtë ka bo. Të ka bo të vogët, të ka bo të madhë, të ka dhanë e kështë të meratë. Andë dhe zërë, njëri ju në gjgrimca që ja përkacon meritat vetës, a gjgrimca se falenderon Zotin. Andaj e gjena të sahabët se si kanë thonë, kush jam une. Dhe dini Imam Ahmedit, Allah e më shiroft, kur i thanë disa njerës, pasi e te kaloja të sprovën e madhe të Kur'anit, thanë, Allahu që përblef për Islamin, që i këndi mu Islamin. Që ka tha Imam Ahmedi? Imam Ahmedi tha, kursësi, belgjez Allahu el Islam e khajran anna. Allahu që përblef që e ka pru Islamin për neve. Men nahnu leula el Islam, kush ishmi ne mësë me qenë Islami? Apo? Por që shka mundësi Allah, që shka mundësi Imam Ahmedi dhëtë, mu me më shpërbli Allahu, që e ku mdi mu fejnë. Mësë më paskon feja, kush ish Ahmedi? Askush. Andë dhe zërë, kjo regull, kjo është dërsën veti, që njëri ju mështë harohet me i përkacu të mirët të vetja. Asli të mirë, dhe zërë. Dush me thonë, elhamdulillah. Deri sa e për kuptimin. Andë Allahu gjellë, kër e përmeni Kur'an kuptimin, kër e përmeni ilmin, qka thonë të? Wa allem na. Për Ibrahimi thonë, na e mësum. Na e mësum. E morë të vetja e pruni ilmin, Zotë i unë gjellë uala. Kur i tha pejgamberve se ja u kemi dhënë pejgamberin tha wa ataynahumul kitaba wal hukma wan nubuwa. Na ju kemi dhënë libër, gjykim dhe pejgamberin, na, Zoti. Kur tha për Sulejmanin dhe që e kemi dhënë kuptimin tha wa fahamna. Na ja kemi dhënë kuptimin. Profesor, gjitha meritat i merr Zoti në fund. Andaj edhe në këtë botë, njerëzit më të ngritur te Zoti janë ata çka të mira çka i zotnojnë, thonë Allahu na e ka dhënë. Tani pse ma ka dhënë mu, nuk e di. Mirë pa Allahu gjellu ala na ka dhënë. Andaj Allahu i përkujtojmë në Israel, udhkuru. Se ju se kini arrit vetë. Më pas arrit vetë dhe zërë sot njerëzit, apo sa zemra i ndronë, mu kanë arritje e vetë vetës. Apo sa zemra i ndronë. Shemë nëse aj kishen me arriturat e vetës, kur e kish ditë se saj zemra i vjen, a fati për më fund, e ndronë, apo? Po se në ndronë. Po se në ndronë. Sytja kish me kanë ndorën tonë syt i nxjerrë me super masë. Ko që na intereson për masë kusho? E për pranash, apo që mos na ikë asnjë sen. Por jo, se kemi ndorë. Ma dje që to për para që i kena me bo, Zotë i me na i morë, Allah unë arrujt, se një këthejna. A më një këthejnë? Kush mundët më këthi? Andaj kritë mirat janë lezër për Allahut. E ti mundësh me thonë e tash na këtë këta e dina. Po se dina dhe shpesh rase se dina. Ti e kini një metë, shase ka një tjetër. Dhe thë une e kam. Dhe haron se ndoshtë Allahu është du të sprovu ty me qatë dhanme karë që ati që se ka dhanë. Dhe ati që si ka dhanë me ti që të ka dhanë. Ta të këshyre ti që shpekshyre atë, e ta këshyre atë që si ka dhanë që shpekshyre tyje, Zotin Arrujt. Andaj, prej porosive vëzër është që njëri ju një metët e ti tja përkacon ati që ja ka dhanë. Tja përkacon ati që ja ka dhanë. Allahu gjelle, gjelle, gjelle, eluhu. E dyta vëzër, prej mësime të zëtë, i ka përmenë Zotë i unë gjellë gjellalu është vë enni faddaltu alejkum dhe unë ju kom ngrit mbi shumë njerës dhe thamë kjo është për kohën e tyre jo për në kohën mas ardhes Muhammedi sallallahu aleyhi sallim. Djetarë kanë thamë te fadullu nës kjo është ngritja disa njerës mbi disa të tjerë dhe kjo shumë rëndësi dhe porosi shumë e madhe dhe tërheqje e vërejtës nga ana Zotë i gjellë gjellalu shumë me peshë. Se neve vlezër habitemi shpesh në dalimet e pozicionet që e ka dhënë Allahu njerëzve. Dhe luftrat e njerëzve shumicat janë se e synon një pozitë që ka kise ka e dënë me kanë në atë pozitën tjetër. Dhe këtu fillon hasedi, arbitësia, urrejtja, zemrimi, nati, mlefi, kështë të më ratë. Zotin Arrujt. Allahu Gjelluala thotë, une ju kumë ngritë. Sikur një metin që une ja kumë dhënë, edhe dalimët pozicione, kush i ban, dhe zër? Kush e ban shkollumin, shkollum? Aj, po, vet kam su, vet është shkollu. Po, në fund ajo, në përgjithsi, kush e ka mundësue me kuptu, me shkollu, zoti? Pasunikit, aj, po, vet ka lëviz, ka morë se bepët. Po, kush e ban i me lëviz? Kush ja dha idejnë qysh mi kombinu aj gjërat që me adhirë dhe të pozicioni i pasuris? Zoti jo në gjelluara. Pra, pozicionet në bodë dhe dalimet, kush i ban? Zoti jo në gjelluara. Tha Hasan al-Basriu, fjarën të sënë e ka transmitue, imam e Bejhakiju në Shuabul Iman, thot Hasan al-Basriu, la je zalun nasu bi khairin, ma te bajenu, fe idhe stëvau, fe dhe kehine, halakihim. Thot Hasan al-Basriu, në komentin e pozicioneve të njerëzve, thot, do të vazhdoj njerëzit me qenë në mirësi, dhe në khair, dhe në pozicionet mira, ma te bajenu, deri sa pozicionet i kanë të ndara. Pozicionet i kanë të ndara. Fe i dhe stëvau, kur të fillojnë mundi barabar, fe dhe kehine helakihim. Kjo është koha e shkatrimit të tëre. Kjo fjale Hasan al-Basriut është psikologjike, është sociale, është geografike, është shpirtërore, qëfar të dush quje. Apo, me ditë se pozicioni dhe dalimi pozicioneve është palë që aso që ka e do zoti. Por shembu, janë i shembu. Kur Musejle me tullë këtë dhabë, mendoj se pozicioni pengamberis, së është ashtu që ka përshkujtë Muhamedi së sellem, e në khati mu lëmbia, unë jam i fundi pengamberve. Kur aj mendoj se, po funi që edhe unë për pretendoj, këtu është shkatrimi. A u shkatru njërzit kur e ndjekën Musejle me këtë dhabin? Po. Kur me ndu në Arabët, disa prej tëre, se pengamberia është me pretendu, im ledhë njërës të unë jam pengamber. Apo, për shembull, Musejlemë el-Kedhabin kër e kanë vetë, mirë, Muhamedi Asram ka pas ajete. Ti a ki ajete? Ka thonë po. Dhe ju dinin, Kur'an është shpeshar forma e ajeteve, Allah thotë, wa ma edrake, wa ma edrake, qka të banë ty me ditë? Apo, el-Qari'a, me el-Qari'a, wa ma edrake, Allah dhe të kiameti, krisma kiametit, qka është krisma dhe qka mund është me diti për krismën. Edhe aj, këta e ka njën Kur'an. Dhe kërë e kanë vetë, a kiti ajete ka thonë po, ka thonë thujenja, ka thonë molla, qka është molla, qka e diti qka e molla. Mirë po vezër, me tur, më të moja e kanë djekë ata. Apo, sot me thonë, kote kote mua betë, apo, dhe me thonë, qështu ashtë e njëta. Ka thonë, atë që ti beson ja? Qëta logaritë në Kur'ana? Fjallën më të vogël të Allahu, gjellu ajetin më të vogël me e ledzu, më të shkurt, e kupton se kjo rrenë, kjo është hakt. Mirë po të ajë, qka u konë? Ti afrona, andaj tha më kalon gjimësën, më kalon gjismën, muë. Kështu dhe zërndodhë në përshumë fusha. Përshemur, njani është mjek, edhe tjetëri thotë, sa mirë më konë mjek, vinë njërzit, dvesi, nëngojnë, thotë, funi-funit, kjo vesh një mantele paska. Pëveshje edhe une, hajdi këto. Edhe, qka bëha dhe zë? Dhali ke hine, helakim. Që kjo koha e shkatrimit. Nëse dikush e vesh mantilin, thot, qka ka ma shumë doktori se qa një tavolin e ka nuqa ty, apo? Një zire e ka, shkoj njërzit pritin rren, apo i smut jam, që? Nëse kje e shef këtë pami që shtu, kje i shkatron njërzit. Hoxha, qa ka hoxha ma shumë? Kanuni ka puq, apo? Një libre ka qitë për para, lexo dha. Thot, tale dhe une, lejot, s'lejot, banë, zbanë, dhali, këtë Hasan al-Basriu, kur t'i shifë njerëzit munohen, mi barazu pozicionet, shkatrohen. Allahu ka dash munda pozicionet. Allahu gjelluar. Andë shka i dhe benu Israelve, udhë kuru, përmend në dhe kujtane, kur ju kum dalue. Kur ju kum dalue. Andë prej të pengamberi, e deri të pozicionin maj ullë, zgudzon të me pretendue. Nëse nuk e, zotnon ata. Pse? Se shkatrohesh. Shkatrohesh. Vallaj, një send vogël, nëse ti nuk e zotron. Dhe mi thonë dikujt, bjeve më shkot me mjeshtër, bjeve më unë të ndrejqi. Vallaj, pasaj edhe mjeshtër tja vështirëson. Se mjeshtër, kush e ka prejkë me ta? A thot qështu, kush e ka prejkë? Se e dalon një mjeshtër kur një send të prishur e ka prejkë një mjeshtër, dhe thot, s'është problem. Se mjeshtri edhe kur të preke, edhe mi ikë dishka, nuk ka mujt me ekë për esenjës, apo? Dërsa kur e prekë një dora e thjesht, dhe kur t'ja qësh me isë të thotë, këta e ka prejkë dikush ka smarë vesh. E tani e vështirëson, apo e vështirëson shumë. Kështu janë këtë pozicion. Andaj tha Allahu Gjelluara, faddaltukum alel alemin, ju kumë dhonë pozicion mbi gjithë njerëzit. E këtu Allahu, pëse për ju thotë jehudve? Pëse për ju thotë kështu? Pra, për ju thotë, o benë Israel, a ju ardhë mirë kur ketë për nga mërtë ishin prej familjes juve? A ju vike mirë? Musa, apo Jusha, Isa, e plotë për nga mërtë, sëtë Allahu Gjelluara ka përmenë që ka përmenë i më Kethiri, Danielin e kështu më ratë. A ju vike mirë, këtë dunjaja juve më jungu, se kishe pejgamberin, mirë. Qka doj ke me thanë kohën e juve me dalë dikush me thanë se ngojnë pejgamberin, fesat, apo? A i bike qështu? Mirë. E tash ju që s'pengoni Muhammed, samë që shqipje kjo? A i një fesat gji? A i kuptut? Kjo është pra qështja. Allahu Gjelluara thotë, kër i kinë i kanë ju të privilegju me pejgamberlëk, kur dikush që ka ngue, që shi ka varë, me po fesat. Mirë, tani une e kumpru Muhammedin sallam, pejgamber. Që shqipje më smengu me bo kaos dhe fesat. Andaj dhe zër, marja apo pretendimi i pozicioneve është palca e fesatit. Është palca e fesatit. Gjithashtu, prej porosive të cilat i kam përmend djetarët, është se udhkuru ni'meti përmend në të mirën time, ka thonë djetarët, e mira më e madhe, përmendëm në gjeratën e kaluar, e mira më e madhe cila është Tevrati, ilmi. Ka dhënë djetarët, prej porosive është se Allahu Gjelle Gjelaluhu ja u përkujton një pave ilmin që ju ka dhënë babgjyshave dhe stërgjyshave atje në histori. Kjo çka argumenton? Se Allahu kur jep dikujt ilm, dënë prej ti t'ja dije vlerën ilmit. Andaj shumë prej sahabeve kanë thënë se ilmi është i rëndë. Andaj ka zbi Gjibrili me ta. E ka pru Allahu gjithdo kanë, qaj ati që këta, jo, ka zbit Gjibrilin, me laqën më të madhe, ka thonë për nga mberi zezellem, 600 flatra i ka, e mbush horizontin, me madhështin e vetë. Për shka e ka zbit Gjibrilin, për shka e me mbjell një lule, me zbit qijun, jo, me e pru ilmin. Pse e ka zbit me laqën më të ranë, se ilmin që ka të pru është i ranë. Andaj, shiko zotin unë gjelluala, babgjishave ju ka thonë ilm, ni pavë ju përmendot, por kujtoni kur babgjishave të juve ju kena dhënë ilm. E nëse është direkt, ala më e rëndësht. Andaj dhe zër, që dhe është nimeti më i madh që ju jep Allahu njerëzve ilmin. Sot dhe zër, me miliarda, me triliarda, alltan, njerëzit t'japin, thënë, a mund është vesh me shku që atje mena me manzirë një informat. Apo? E fundja, shtetet ma në qështu, apo? Informacioni. Kush është më i parë informacion, më i fuqishëm është. A është shtu? Mirë, edhe në fejë është shtu. Kush ka informacion për para, është për para. Pse është Muhammed e Selam i pari? Se i ka arë Gjibrili, i ka kalzu. E ti se di, ajë që ka e di, ajë ti se di, dush me vetë ata. Ekstu me ratë. Andaj ilmi dhe dhe, dituria shumë e madhe. Andaj Allahu që janë Koranën ka që sultan. Sultan. Dhe kemi përmenë rastet të ndryshme, ku khulefat e muslimanve ja kanë pas lakmi shumë prej ulemave, se si këta dëgjohen më shumë se sa ata. Apo, zakonisht, khalifja është dëgju me një loj si imponim. Nërsa hoqë njështë e kanë dëgju pa imponim. Dhe pa fuqi dhe pa ushtri. Dhe këtë kjo, por shkak sultanit të ilmit dhe dijes. Andë dhe se përmbajun i dijes, përmbajun i Kur'anit, përmbajun i haditit për nga mberit sallallahu aleyhi sallem, dhe do t'i shifë një gjurëmë dhe fritët të satë i e për Allahu te bareke wa te ala. Pasaj Zotë Jon Gjellë Gjellaluhu përmend edhe çështjen e shefatit dhe kompenzimit. Thëtë Allahu te bareke wa te ala. Wa la tukbelu minhum shefa'a. Wa la ju khadu minha adlun, wa la hum jun salun. Vajdimi ajetit dhe fundi ajetit është dhe prej tërë nuk pranohet shefat ndërmjetësim dhe nuk pranohet adl. Adl. Kjo fjala adl, sigurisht e keni dëgju, është për qëllim drejtësia. Por këtu është për qëllim diçka tjetër. Këtu është për qëllim diçka tjetër. Por shefatin vëzër folëm dhe do flasim edhe më shumë. Nëse çështja e shefatit është pak e komplikuar në kokat e njerëzve, a ka shefat, a s'ka shefat. Dhe disa njerëz shkojnë dhe zhytën në shefat dhe qatë shumë hinë edhe në shirkë. Thojnë edhe i vdek mi pi tash banë shefat, zotin arrujt. Dhe disa tjerë mendojnë se s'ka shefa. Mirë po Zotë i unë gjelluale e qarëson në librën e ti se është një shefat i mohum dhe një jetër i pohum me kushte. Dhe da shohëm i cilat janë ato kushte. Para se me folë për shefatin, Zotë i unë gjelluale thotë, walaju khadhumin ha adl. Dhe prej nefsit nuk mirët adl. Cilit nefs? Kafir. Nga gjdo shpirt i cili ndroj jetë si qafir, Zotë i narujt. A ti ditën e gjikimit nuk i pranohet adl. Qka është adl? Kanë thonë djetarët, adl e fidje. Kompenzim. Kompenzim. Por qembul, sot e kapin dikan në zullon, pa drejtësi, apo edhe me gjikatat e njerëzve të fabrikume, qka i thonë? Qika i thonë, burgi ka o me vujt, me ndeje, o mundësh me pare. Pasaj është një nivel ku s'pranohet pare. Pra përshem pagun, del. Kjo qka janë? Fidje. Me pare e pagun. Edhe gjithmonë tek njerëzit ka ekzistu me dhonë diçka, me morë diçka. Adl. I kanë thonë, jep që kaqë, ju e dalë. Që kjo i banë që kaqë. Apo. Dhe Allah u gjellole e mohon në akhirat se do të ketë që si kompenzime. Apo. Me thonë qafiri përshem, kejtë që të pare që a i këm postë. Ndë një kejtë meri, vesh më sti që të. Ja. Deri sa Allah u gjellë që do t'i citojmë disa brej ajeteve, ku Allah u thotë, tani, jo vesh atë pasurishe ki pasë, që po të azojmë, kitë toka është e jotja, së ta pranojna, se ta zhvonë është. Andaj dhe zërë, fjala Zotë i Gjellu Alaju, khadumin ha adl, nuk pranohet prej tëre, kompenzim. Pro mere ketë, mosu mështin zjarë, jo, nuk ka mundësi. Dhe këta Allah u Gjellu ka zbitë shumë prej jetëve, prej tëre, ojnë surën El En'am, ka thanë Zotë i Gjellu Gjellu Gjellu hu, wa in ta'dil, kulle adlin, laju khadumin ha. Dhe nëse njeri ju, del jo besimtar para Zotit, dhe mundohet tani me bo kompenzim, me krejt qka i ka të mundshme. Apo, laju khadmin ha, spranohet për ti. Kjo është ditë e fështirë, dhe Zotë. Qka të dush, ti ndoshtë edhe fëmijën do me dhonë, veç me pështojsh. Edhe bashorët e në jepë, veç me pështu. Edhe babën e jepë, veç me së pështu. Allaj, për nga mbert e Zotit, qka dhe hadithi sa i Bukhari, kanë mishku për nga mbert, kanë mi dhonë, a mund është me në ndihmu. Qka thot? Vetën. Ndëshin një arë vetën. Se se dija së vetë që ka më ndonë. E kështë më ratë. Deri sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e ka dëgju një prej sahabeshave, duke thonë për burrin e vetë, se ajo është në gjennet, që ka i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vema edraki, ka editi, tha wallahi se dija së unë që ka më ndonë me muhe. Ma ditë sa i Bukhari. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e një gruje, në lufti ka dek. Burri, dhe gjithashtu pejgamberi sa me ka përgzu ma vonë. Po djetarë kanë thonë, ka dash mës me lanë këtë derë qelë, se pasta njërës thonë, sigur, babgjish jemë, natën e prejmë të ka dekë, këtë ku kush dishonë se kësë në gjenet, ka punë me mu, apo? Kështu njërës i pasta e lecojnë, a e kanë lecu, e kanë lecu. Dhe sot e shef edhe njërës me qalën, me apo thotë, sigur të ki, sigur të ki. Ta një veç të proceset janë, për me e qunë gjenet, apo? Ja, mjerimi ma, kjo është me lujt me trurët e njërzve. Qka thuk tak bashku të takohë në akhirat? Këtë takon këtë në akhirat, do të kjo hoqë amë thabë e cigurët, Allah në arrujtë. Andaj Allah u gjithë ka zbita jetë e vlezërë, se kjo muhabet nuk është hajgare. Andaj thabë e në sëramë, e ka e diti se në gjennet, dhe Allah i asë unë nuk e di ku ka me, kjo nuk nënkuptohë që asë unë nuk e di e tash ti me mendu, e po mirë asë për e në sëramë. Jo, në ka kalzu, Allah u në jetë e tjera, por me akpu derën, ku e diti, ku e diti? Andaj Zotë i unë gjellë uala tha, wa in ta'dil kulle adl. Çka dush me dhon kompenzim nuk pranohet. Ka thënë Allahu te bareke ve teala në surën El Hadid, "Fel yawma la yu'khadhu minkum fidyatun wa la min alladhina kafaru." Fa Allahu jalla jalaluhu, sot për juve nuk pranojm çka? Kompenzim, fidje. Shembull gazet. E kemi marrë këshëm më ardh, e përsërisim që të na çartësohet neve sura ja pamja, çka po fol Allahu? Dhe vëzër, Allahu këta në shumë ajete ka përsërit. Wallahi tash mi ndalë veç ajete që ka thëtë Allahu s'ka kompenzim, s'ka kompenzim, s'ka kompenzim, veç ma ajete, hiq pa komend. Plot ajete. Dhe kjo nuk është hajgare. Se njëri ju një ditë ka me dashtë mi punu valuta apo si punon. Apo, ja tani një shemë. Në dunja ka pos plot valuta. Dhe valutën që ka neve, kjo gjenerat e jona që ka edhim, është marku. E kena mri shumë prej neve dhe matrive që ka jena, e kena mri marku. Para, saj ka pas edhe valuta tjera, letra me vlerë, kompenzim të arit dhe argjendit. Pastaj ka u vlera. Apo, sot vlezër me pas një kufer me markë. Në vlerë, sa dalin? Sa dalin? Në shporet, si të kish, veç në zejesh. Qaq. A mund është ma shumë diçka? Jo, si të kish shporet, në zejesh nështa me e kalë zjarëmin. As një vlerë se ka. Apo, as një vlerë se ka. E kështu me ratë, sot me gjetë ti, por shembull, monedat vjetra. Dhe thonë, shuj se u bono milioner. Sti në mronë kërkush kërgjohë ato. Thotë, në gjetë i dikun murë si dush këshyre. Si fotografia. Por nuk të merë, nuk ti në mronë. Apo, ma dje sot luftrat bëhen me zbritjet të vlerave. Shumë një shtet i fort, i thotë një shtetit më likësht, nëse nuk më dëgjon, nuk ta marë parasysh valutën. Nëse i ban 100 euro, ta logariti 20 euro. Qa ka me bëhe? Ekshtë në mëra. Allahu u gjitha thotë në khiret, nuk i njef në ahit parët. A ma që ku feri, nuk i njefmi. Nuk i njefmi. Qka djepësh nuk ta njefmi? Vesh një vej për e njefna dhe nuk i hum valuta. Elledhine amenu u amilu salihat. Që kjo është e vullost. Vull e ka. Që ka thash, Ibn Qayyim el-Juzeyni në njënë e ti, te uki ummin rrahmani. Që kjo ka në nëshkrim për e rrahmanit. Akidja besimi pastor dhe vepra e mirë. E qëta Allah thot, e këta e njofna na. Allah në mësovin pas veprat e mira dhe besimin e pastor. Nëse kjo vëzër është valuta me të cilën, bohët pazar në ditën e gjykimit. Andaj thot Allahu Gjelle Gjelaluhu, nuk u pranohet asë një kompenzim. Po qishme kjo një lirë thot e ka pas, a disa e ka pas vlerën. Po tash s'ka atë na vlerë. E tani parashtrohet pyetja. A thua ta se kuptojnë si në ahiret mu ka mbaru puna? Se kuptojnë. Andaj do të dalin disa njerës para se me u morë vendimi dhe kanë me thanë, që shka orë në Kur'an, në surën El Araf, Wallahi Rabbina, ma kunna mushrikin. Kanë me thanë disa njerës, o Zot, Wallahi se na kanë mushrik. Allahu Gjellë shka thotë, unë dhuru, kejfe, këdhebu. Shire që shrejnë. Që shka orë në hadith, se Nuhin a.s. kur ta pyte Zotin vetë Gjellë Gjellë, a ju ke shkue, a të thonë, jo, se njofna, kusha Nuhin. Se zara është të vlezër. Se ajo është me të ngritë argumentin. Nuhit i thotë Allahu Gjellë, a ki shku të që të, a ju ke thonë kështu prej urdhave, a të thonë, jo, se njofna Nuhin. Argument dhëtë me pru që Nuhin ka shku. Vjenë Muhammed Sam dhe umeti Muhammed Sam thotë, ka dalë, ne e kena gjumë Kur'an se ti ju ke shku. Dhe gjdo umet ka me dëshmu se a ju ka shkuve. Po pse rrejnë atje, dhe zërë? Sa ata mundojnë, si ndu një që që i kanë bo, apo? Si ndu një që i kanë bo dalaverët? Apo? Mundohen mi bo edhe atje. Por Zotë i unë gjelluara e ka këput këtë meselë. Thotë Allahu te bare kjo vëtjala në surën Ali Imran. Inë lëdhine kefaru, wa matu, wa hum kuffarun, felen ju kbele min ahadihim mil ul ardi dheheben, wa lau iftedabih. Ajet i madhi Zotë i Gjellë Gjellë, ajet i 21 i surës Ali Imran, thotë Zotë i unë Gjellë Vala, ata të zëtë kanë bëhë kufër. Në Kur'an lezër, ata të zëtë kanë bëhë kufër, por sëri të shpesh, inë në ledhina këfaru, inë në ledhina këfaru. Krimi ma i madhë të Zotë i është inë në ledhina këfaru. Kjo është krimi ma i madhë. Shka thani Ibn Qayyim el-Juzeyni, krimi të cilin Zotë i unë Gjellë Gjellaluhu, dosin e që ti krimit, asë që këshirë bile. Për nga meri së selim, adit që ka nëzirë imam Tabarani, ka thënë alejë salatu selam, Zotë i unë gjelluale i ka tre dosje. Tre dosje. Një dosje e falë dhe nuk i intereson. Një dosje nuk e falë hiq asë që e qelë. Dhe një dosje e merë hakin dherin fund. Tha për nga meri së selim, dosje e parë, me lefë. Ka emra ati, palem do, pitë të ademi dhe në fundu njojës. Ka emra atje. Nuk janë këto shka ju përzinjën të shemrat. Ose kur të mu, fshinjë që të asë kizë, dhëtë mu dënuën. Apo, jo, krejt atje. Mirë për janë tri dosje. Dosje e parë, thapin nga mberi së zëllem, gjunahët e robëve që janë mrena definicionit gjunaveq. Jo kufër dhe shirë. Tha Allahu gjelluar, thatë që të i fali, nuk e më interesant. Apo, njeri, shikime ndalume, apo, diçka shka veç vetës i ka po zullum. Diçka ka dëgju, diçka shka s'duhet. Por vetës ja ka po shërrim. Jo dikujt, se s'ka shkuki në dikan tjetër. Këta tha për nga mbërisem, e farë Allah dhe nuk i intereson. Se është epsh. si Ademi, hangër për emën, u mashtruën. Këta e falë. Ditën, tha, nuk e këshirë hiqë. Kjo është, Allahu na rujtë më konë të dosja e dytë, me të figuru emri. Kjo është kur ka shirkë të madhë. Ka adhuru diçka tjetër përveç Allahut, apo e ka mohu diçka që Allahu e ka dashur me pohue. Ajet apo hadith, nga pejgamberi jonë s.a.s. Këta Allahu nuk e falë. Dhe dosja e tretë është, hakët e njerëzve në mezveti. Figuron të dosja e tretë, një njeri, ja ka morë dikujna një hakë. Allahu gjëllë e thirat personit, thotë, mirë në veshë. Allahu këtu nuk përzijet. Allahu nuk përzijet. E ke hangë hakin dikujt, tush me pagujt. A ti valuta thash, pare s'ka. Jep vepra. Apo, dush me alan një mujë Ramazan. Mere. Por çka për një zullon, Zotin arrujt. Ekstra me ratë. Andaj dhe zërë, vepra më eran të Zotin më është me figuru, ku është kufër dhe shirkë, Zotin arrujt. Thetë Allahu Gjeli Gjelal, adazet kanë bërë kufër dhe kanë vdek të tilë. Adazet kanë bërë kufër dhe kanë vdek të tilë. Felen juk belemin ahadihim mil ul ardi dheheve. As nuk u pranohet prej tëre e tërë toka e mbushur altan. Për nështë të altan tokë sa ka vdezër? Shumë pak, vene vene, apo? Apo vene vene? Ndikun ka, ndikun s'ka. Dhe njëri me punu me altan, bëhët milioner, me pak altan. Para më do dhe zërë, kitë toka mu kanë altan. Kej, sa rëndon toka, veç zotë e di. Krejt altan mu kanë dhe me thonë që kjo është e jotja. A pa jep për me pështua i thëtë po, s'ta pranojna, s'ta njefna. Se qaj që a i ka thonë vlerë altanit sot, a ditë ja merë. Andaj tha Zotë i unë Gjellë Gjellaluhu, u alau i ftedebi, edhe nëse na i thëjnë a jotja, dhe a i thëtë mere me, për me pështu, nuk jam orna. Qa i duhet? Qa i duhet Allahu Gjelluha? Se këngu në këtë botë. Thëtë Allahu te bare kjo të ara në surën El Maide, inë lëdhine kefaru, lau enne lehum ma fil ardi gjemian, wa mithlehu me aho. Vërtejta dhe sëtë kam bo kufar, si kur e tër toka dhe një tokë tjetër, ta shkëtu e shtonë Zotë. Tash njerë ka një tokë altan, tani një tokë edhe një tjetër, dy toka. Jo një, jo 100 metrë katëror, që bëhen copa njerëzë. Jo një megje të vogullë, jo një shtetë, jo një kontinent, toka ketë e jotja. Jo veçka, dy toka. Tuat, thotë Allahu Gjelluala, li jeftë të dubihi min adhebi jo min kijeme, nëse japë nga dy toka, dhe dhe nga tuat janë sëto. A jep për me pështu për azapit? A jep për me pështu për azapit ditën e gjikimit? Ma tu kubbile minhum. S'ju pranohet atërë. Walehum adhebun elim, ata të kënë dënim të dhemshëm. Dhe kjo është alarmi madh i Zotit Gjellë Gjellaluhu, që njëri ju mësë më mashtru me pare dhe zërë. Kam me t'i dhoni ditë, kam me thonë, për shemë sot njerëzve, sot me na thonë neve, ti dost prej sot ti kumë shlu 1 milion. Qish një është? Qysh një është, 1 milion të uo, qëko meri? Dhorat i ki. Mund me, di ka në shlën zemra para se mi morë. 1 milion, thot mi ka shlu. E shlën zemra, nga se ka, apo, abd, është adhurim ka ndajtar. E shlën zemra, me njëherë. Ose qanë për këzimit, dhe kujta di qka banë. Mi thonë, 10 miliard i kumë shlu. Thot, ja sigurove edhe 17 një pavatje për masë. Allahu që në thot, që unë e pebini supozim, dito ka me altan me t'i dhonë komplet tuat, mirë po jenat, i e ndosjen me figuru me hinzjarën. A jep, shire vlezër sot, vetëm një shembul, praktik, kur e zonë dikan, me sistemin e tyre, e zonë krim dikun, i thënë ketë pasurin të ngrim. Po shemë Husein Mubarekit, apo? Allah ja do është ta shka e meriton për i dënimit. Në Egjipt, kur e kanë rëzue, që kanë dohët me ta? 70 miliard i ka pas dolar në bankën e ti. 70 miliard. Dhe 70 miliard. Mirë po, për një moment i kanë thënë, pisot nuk ti njefna. A i kompjuterë, pisot e fshimi. 70 miliard, si kanë bo dobi. Pas taj ka arda e kriminit i tjetër dhe i ka, e ka shpëtu prej burgit e kësaj bote, po nuk e shpëtën prej burgit tjetër. A dhe dhe zërë, shiko njërëzit sot e shofin se si u vlera, po në ahiret, anë dhe zërë, vetëm dy vepra bojnë dobi, imani dhe vepra e mirë. Këto nuk ju hub valuta, të tjerave, të gjitha ju hub valuta. Ka thënë Allahu te bareke ve teala në surën Ar-Ra'd, lilladhina istajabu li rabbihimul husna, وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُ لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفْتَدَوْ بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمِهَادِ. Surë al-Ra'd, ajetë 18 dhe me këta përfundojnë dhe të ndëruar lezër, thëtë Allahu Gjelluala, ata të sët u kam përgjigjë thirës e Zotit të tëre, atëre u takon gjdo e mirë. Ju kam përgjigjë thirës e Zotit të tëre. Thirë hajja ala sala, përgjigjë. Besoj e qëta, e besoj. Fale namazin, e fale. Mos i ban shirë këtë Allahot, nuk i baj. Mos ban zulum, nuk baj. Mos ban vëdrejtësi, nuk baj. Aja që ka i përgjigjë të Zotit, atëre u takon gjdo e mirë. Na do të shofëmi këto të mirat që shë janë, këtë vinë të ajetet e gjennetit, na do të shofëmi në detale. Mirë, po tani jemi të kompenzimi. Pasaj të Allahu Gjellua. E ata që se kam përgjigj. E ata që ka se kam përgjigj. Si kur të kenë të pronë të tyre, tokën dhe një të ngjajshme. Dy. Një tokë edhe një tjetër. E ta japim për me pështue, nuk kanë mundësi me pështue. Lehum su ul hisab. Ata do të kenë edhe llogarinë e rënd. Edhe llogarinë do ta kenë të rënd. Wa ma'wahum jahannam, streh do ta kenë xhehenemin. Streh do ta kenë xhehenemin wa bi'sal mihad, sa streh e keqe që është. Në surën Ar-Ra'd, ajeti i 18. Pastaj në fund Allahu xhelalu thot: "Wa la hum yunsarun", dhe ata nuk do të ndihmohen. Kjo vëllazë, kjo skenë është e tmerrshme. Kjo skenë është të mërshme, me figuru në dosin për me hinë azab. Edhe thotë Allah, a do pare, e tuat janë qëto. E ti të mashtrojë se mëspe kompenzon. Edhe në fundë dhëtë ti sënë të një monë kërkush. Lajën sërën, kërkush zguzën me dalë, me ndihmuë. Shikot tani zullën qarë që ndihmonë në mezveti? Shikot tani që ndihmonë në mezveti? Falja se mduhet. Apo, mduhet me malujt këtë rol dhëtë me falë. Ani pëse e kam ri kulmin e zulumit. Ska dërë, por në akhirat, ndryshojnë hesapët, ndryshojnë këndarët, vjen drejtësia e Zotit të bareke, u e të arë. Andaj dhe zë në këto ajet e Zotit Jongjeli Gjelaluhu, i alarmon njërzit në përgjithsi, se njëriju duhet ta ruan imanin e ti, ta ruan vlerën të cilën Zotit Jongjeli Gjelaluhu e njefë në këtë bodhe në botën tjetër. Dhe jo është vepra e mirë, dhe imanin e Zotin të bare kjo vëtala, e lusmi Allahun të bare kjo vëtala, që Allah të naruan imanin ton, në mundësën Allah me punu veprat të mira, dhe të na i ban kabul, veprat e kësqia Allah të na i shlujen, e lusmi Zotin ton, Gjeli Gjelalu, që Allah të bare kjo vëtala, kuja kemi qëlluat, na i shkun se vab, ku kemi gabua, Allah të na fal, e lusmi Allahun Gjeli Gjelalu, që Allah të bare kjo vëtala, të ndryqon me indjet tona me Kur'an, të ndryqon me indjet tona me hadithë për nga mberit, alehi salatu e selam, në mundësën Zotin ton, Gjeli Gjelalu, në vazhdimësi me lezu librin e Zotit, me lezu librin e hadithën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me mësua ata çka Allahu e ka obliguar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu hurgafur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.